Tu trójka, wtorek, 4 kwietnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Elblągu proces brutalnego pobicia 11-latka być może dziś zapadnie już wyrok. Po wczorajszym zamachu w Petersburgu policja odbiera wiele anonimowych telefonów o bombach. Za nieprzyjęcie uchodźców kary finansowe, takie ultimatum jesienią, mają dostać Polska i Węgry. To głośna sprawa, głównie z powodu ofiary. 11-latek został brutalnie pobity i skopany, bo pijanemu i agresywnemu mężczyźnie wydawało się, że chłopiec ukradł mu piwo i komórkę. W sądzie okręgowym w Elblągu rozpoczął się proces 30-letniego Piotra U., który nie tylko pobił chłopca, ale i ranił nożem 58-latka. Do obu zdarzeń doszło w listopadzie ubiegłego roku. Rodzice chłopca opowiadają, że Michał wciąż ma traumę. Pamiętam wszystko dokładnie. Straszne, panika, no czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No nie widziałem nawet u osoby dorosłej, u dziecka, żeby było tak spanikowane, tak się wszystkiego bało. To był krzyk, panika, ktokolwiek przejeżdżał, przechodzi, on strasznie krzyczał, nie odchodźcie ode mnie, że po prostu nie zostawiać go nawet samego, tak? Bo on się po prostu obawiał. Drugi poszkodowany nie chce się wypowiadać. Wiadomo z aktu oskarżenia, że Piotr U. groził mu, a potem dźgnął go nożem w rękę. Oskarżonemu grozi kara do 5 lat więzienia. Mira Stanki. Polskie Radio Olsztyn. Jeśli sąd zdoła przesłuchać podczas tej rozprawy wszystkich świadków, to wyrok może zapaść jeszcze dziś. A w Petersburgu już kilkakrotnie policja była zmuszona ewakuować ludzi z kilku publicznych budynków. Wszystko przez anonimowe telefony o bombach. Wczoraj w mieście nad Newą doszło do zamachu terrorystycznego, w którym zginęło 14 osób. Ponad 50 zostało rannych. Sprawą zajmuje się cały czas nasz korespondent. Od wczoraj służby specjalne pracują w Petersburgu nie tylko na miejscu tragedii, ale również sprawdzają inne węzły komunikacyjne, aby wykluczyć możliwość powtórzenia zamachu. Policjanci reagują także na każdą informację o znalezieniu podejrzanego pakunku. Wasilij Piskariew, szef Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej, apeluje do Rosjan, aby współpracowali z policją i zapowiada, że zostanie rozważona możliwość przywrócenia kary śmierci dla terrorystów. Sądzę, że mieszkańców Petersburga nie zastraszono, bo mają twardy charakter i silną wolę. Pojawia się dziś podstawa do tego, żeby przywrócić w kodeksie karnym za takie przestępstwa jak zamach terrorystyczny najwyższy wymiar kary. Specjalne środki ostrożności wprowadzono także w innych miastach Rosji ze szczególnym uwzględnieniem lotnisk, dworców i stacji metra. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 5-latka, która wczoraj wieczorem wypadła z balkonu na 6 piętrze jednego z bloków przy Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim, jest w ciężkim stanie. Ma wielonarządowe obrażenia, jest w śpiączce farmakologicznej. Wczoraj dziewczynka prawdopodobnie chciała przejść na inny balkon. Jej 23-letnia matka jest w szoku, ale prokuratura jej nie przesłuchała, bo była pijana. Jej drugie dziecko, 3-letni chłopczyk, jest pod opieką dziadków. Będzie ultimatum w sprawie przyjęcia uchodźców. Mają go jesienią otrzymać Polska i Węgry, o czym pisze brytyjski The Times, powołując się na źródła w Unii Europejskiej. Według gazety oba kraje mogą w przypadku odmowy spotkać konsekwencje finansowe. Times przypomina, że Polska i Węgry dotychczas odrzucały wezwania do okazania solidarności z krajami południowej Europy, które były mocno obciążone napływem uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Znany antybiotyk może być skutecznym lekiem w walce z niektórymi poważnymi lękami, tak twierdzą lekarze z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Chodzi o zespół stresu pourazowego. To lęki czy koszmary związane z ciężkim przeżyciem, takim jak wojna, katastrofa, wypadek samochodowy czy napaść. Według badaczy z londyńskiego Uniwersytetu UCL i Uniwersytetu w Zurichu, w leczeniu tego zaburzenia może pomóc zwykła doksycyklina, antybiotyk stosowany w zwalczaniu wielu infekcji bakteryjnych. Naukowcy mówią, że doksycyklina blokuje działanie białek na zewnątrz komórek nerwowych. To z kolei utrudnia powstawanie wspomnień, potwierdziły to badacze. Na grupie 76 ludzi, których poddawano teoretycznym zagrożeniom. U tych, którzy dostawali antybiotyk, odpowiedź na to zagrożenie była o 60% słabsza. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Tyle w tym serwisie Trójki, kolejne o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia i w nocy pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Na razie opady tylko na wschodzie, a w nocy na Dolnym Śląsku. Teraz od 13 do 20 stopni, nad ranem będzie od 2 do 6. Na wschodzie przy gruncie minus 1 stopień. Jutro na zmianę chmury i słońce, w całej Polsce przelotny deszcz, na południu burze, do tego porywisty wiatr. W Koszalinie będzie 11 stopni, w Warszawie 17, w Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale jaja! Ale ona niebieska! Ale wielka! Ale okazja! Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. W wielka, wielkanocna i wyjątkowo udana. Już teraz w Lidlu Pepsi 2x 2,5 litra, jedynie 6,66, 6,66 i olej rzepakowy promienny tylko 3,33 za litr. 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Niebo chodzi po ziemi. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbę. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19. Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Zastanawia cię jakość twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad milion opakowań HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 od Olimp Labs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na HelaMag B6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Anna Gacek przy mikrofonie już jest. Wojciech Mann też przy mikrofonie. Michał Jakubik przy odpowiednich urządzeniach i suwakach jest. A Halina Wachowicz po prostu jest wszędzie. Czyli ekipa w tonacji trójki wita Państwa bardzo serdecznie i przypomina, że mogą Państwo się do nas odzywać w różnych sprawach, korzystając albo z SMS-owej możliwości 71335, albo z korespondencji mailowej man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Dzisiejszy temat, proszę Państwa, ustaliła, zaproponowała tonem właśnie nie bardzo znoszącym sprzeciwu Anna Gacek. Tak to brzmiało, naprawdę? Nie, ale to nie było nieprzyjemne, tylko to było takie, że pomyślałem sobie, przecież nie będę dyskutował. To muszę sprawa sobie załatwiona. Przypomnieć, jak ja przedstawiłam ten temat i teraz powinnam wypowiedzieć kolejne zdanie, ale jeśli bym je wypowiedziała, automatycznie byłaby to podpowiedź. Wielka podpowiedź. Czyli nie powinnaś tego robić. Nie powinnam tego robić i właściwie każde słowo od tej pory, które wypowiemy, już zdradzi temat dzisiejszej audycji. Właściwie już trochę go zdradzasz. Wręcz, więc zagrajmy. Oh, Buenas tardes, señoras y señores. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría. To ciągle my. Gdybym powiedział, że nie wiem, to bym też podpowiedział. Gdybym ja przed tym utworem powiedziała, że temat jest zagadką, to bym wyjawiła go jeszcze przed pierwszym właśnie utworem. Bo państwo tu już piszą i właściwie jedna odpowiedź jest bliska prawdy, a jedna jest taka, że warto ją przytoczyć, bo jest podpisana Lizus Grzesiek, a najistotniejsze nie jest to, co Grzesiek odgadł, tylko napisał, że my jesteśmy bardzo fajni. O! Prawda? Udało mu się znaleźć na antenie od razu. Jak łatwo. Nawet łatwiej pochlebstwem niż prawidłową odpowiedzią, co fatalnie o nas świadczy. Oczywiście, ale ta jedna bliska prawdy odpowiedź, którą przeczytałem, bo może jest więcej. Więcej, tajemnice, niewiadome, zagadki. Nie, pan Michał napisał, dzisiaj będzie o kobietach i to by się zgadzało. No one knows, czyli nikt nie wie nic o kobietach. Można to powiedzieć prościej, za kobietą się nie trafi. Tak się mawia? Tak. No ale objaw ten temat już w tej formie, jak wymyśliłaś. Dzisiaj o tajemnicy, niewiadomej, zagadce. I tak, zmierzamy do tego, że pewnie gdzieś w końcu o kobietach. Czy nie o kobietach. No dobrze, wybrałem parę utworów. Jeden podejrzewam, może warto, proszę państwa, słuchać dokładnie tej audycji, bo jeden utwór będzie zdumiewający i Ania, ty też się przygotuj, ale to jeszcze nie teraz. Teraz dość łatwy dla mnie wybór, bo jeżeli zagadka niewiadoma i tak dalej, no to po prostu nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. I niedawno odszedł od nas Chuck Berry, który napisał fantastycznego rock'n'rolla właśnie o tym, że nigdy nie wiadomo. Ale wykonanie przekornie, żeby nie było za łatwo, czyjeś inne. It was a teenage wedding and the whole folks wished them well. You could see that Pierre, the truth, they love a mademoiselle. And now the young and children and the dancer from the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. Gonna show you never can tell. żeby był porządek w audycji, to dodam, że tę wersję wykonał rzadko słyszany na antenie Aaron Neville, jeden z braci Neville, obdarzony anielskim głosem. Aniu? Jestem zmartwiona i zaniepokojona. To ja się martwię, bo ty nie powinnaś być. Nie powinnam być. Nie. Kilka minut temu otrzymaliśmy wiadomość od słuchacza, że musi dzisiaj skończyć cięcie drzew jabłoni i że mamy, cytuję, dać mu powera. I patrzę na wybrane przeze mnie piosenki i myślę, że jabłoń dzisiaj zostanie tam, gdzie była. Drogi słuchaczu, nie martw się, ja jestem w pogotowiu. Na razie tak zwane mid-tempo, czyli coś pomiędzy, czyli nie wiem... Czyli flak lekko przyspieszony. Na przykład, czyli nie wiem, siekielką można może tak jeszcze lekko coś przyciąć. Spinnikiem do paznokci. Być może, tak. Ale za to piosenka na temat. Mysterious Ways. O, no tak. I to jeszcze She Moves in Mysterious Ways, czyli już nawet nie trzeba projektować tego, że to wszystko przez kobiety i tu już w tekście utworu nawet o niej tajemniczej. Zespół Juto. Teraz ja jestem zmartwiony, ponieważ zawiodłaś mnie i przedstawiłaś piosenkę klasyczną, a przecież zwykle unikasz takich oczywistości, a po drugie na temat, co ci się rzadko zdarza. Ale to słusznie. Dwie rzeczy w jednej piosence, w moim wykonaniu. Zdumiewające i przygnębiające trochę, bo może przeżywasz jakiś taki wiosenny przesilenie i zapomniałaś, jaką powinnaś być nieodgadnioną kobietą. Albo co najgorsze, zmieniłam się i już taka jak kiedyś nie będę. I tak zostanie? I tak zostanie, zacznę przynosić piosenki na temat. To jedyna dla mnie szansa przejąć twoją rolę, ale jeszcze nie dzisiaj. A być może nie przejdziemy tej zmiany i po prostu to się skończy. Skończy się jakąś tragedią. Tak. No ale przynajmniej tę audycję doprowadźmy do jakiegoś... Bo dwoje prymusów w jednej audycji to jak dwa słońca na jednym niebie. Zupełnie. Nie do wytrzymania, nie? No dobrze, to ja pojadę teraz klasyką. Tak się wahałem trochę, ale myślę, Ania na pewno nie przyniesie żadnych oczywistych wyborów. I tu się pomyliłem. No to ja przyniosę. Piękny utwór z fantastycznej płyty sprzed lat. Jak ktoś młody nie zna tego zespołu, to go pozna. Nosili nazwę The Beatles i między nimi nagrali taką zagadkową rzecz Tomorrow Never Knows. Prawda. Prawda. Tak na marginesie zupełnie, kiedy słucham takich nagrań, a przecież tego już czasu minęło z pół wieku. Pół wieku. To ponad. Nie mogę się nadziwić temu, jak oni mieli w nosie wszystko, co dookoła i tworzyli naprawdę zupełnie wtedy nowe rzeczy, które dzisiaj dobrze brzmią. I to nie że odkryliśmy stary przebój, taki wzruszający, że taki starutki, tylko to jest... No ale nie będę się rozwlekał. Kiwam głową, bo wydaje mi się, że na temat tego zespołu powiedziano już tak wiele rzeczy, że wypowiedzenie myśli, która nie byłaby banalna, czy nie byłaby powtórzeniem... No wydaje się właśnie zajmowaniem czasu niepotrzebnym, ale... Wiesz dlaczego? Dlatego, że przed chwilą opowiedziałaś mi anegdotę o młodym człowieku, który nie wiedział, kto to był sierżant Pieprz. I wydaje mi się, że zawsze są tacy, którzy powinni to jeszcze raz odkryć, albo pierwszy raz odkryć. Młody człowiek myślał, że Beatlesi są z lat 30. XX wieku. No właśnie. A od ciebie będzie propozycja zabytkowa, czy tak. Świeża? Zabytkowo świeża. Piosenka z lat 60. To już 62 rok, tak myślę. Aha. Ale w wersji z roku 2017 zauroczyła mnie od właściwie pierwszego przesłuchania, ale już muszę ją wyciągnąć z tego mojego poniedziałkowego aksamitu i przerzucić trochę na wtorkową tonację, żeby nie pojawiała się tak często. Mam ochotę grać ją co tydzień. I to jest piosenka wielkiej zagadki świata. Kobieta spaceruje. Wielka zagadka świata to jest kto? To jest świat właśnie. Świat jest zagadką. I o tym jest ta piosenka. Jak to jest możliwe, że świat żyje, funkcjonuje, kręci się, ludzie wstają, funkcjonują, cieszą się i śmieją. Na stare tory. Dobra, już jestem spokojny. A dla niej to jest koniec świata. Tak. I ona myśli, jak to jest, że wokół wszystko jest. I tu można cytować, że słońce świeci. Ale dobrze, Ani, już pozwalam ci to puścić. Już nie twórz tej legendy, tylko powiedz... Ale czy to nie jest zagadka, jak to się dzieje, że słońce świeci na przykład? Pierwsze słowa tekstu. Jak to jest, że prąd w tych drutach przechodzi? Jak to jest, że lampa świeci? Prawda? Że roślina rośnie. Same zagadki i wyszło z tego... Że lis ma rudą kitę, że zając skacze zamiast pełzać. A to powiem, to opowiem na piosence. Dobrze. Dlaczego zając skacze. Does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars grow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything shame as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why Muszę powiedzieć, że słuchając swojego wyboru teraz, ucieszyłem się, że potrafisz docenić starą piosenkę z melodią, w przeciwieństwie do różnych takich smędzeń, w których melodia akurat zupełnie nie istnieje. Czyli wrażliwość na istnienie melodii u ciebie istnieje również. Tak, zaniepokoiło mnie, że szczególny nacisk był nałożony na słowo smędzeń i b, szczególny rodzaj spojrzenia był rzucony mi w momencie wypowiedzenia tego słowa. Ale to jest radio, spojrzenie w ogóle się nie liczy. Oj, słuchacze wszystko słyszą. Tak, słuchacze słyszą spojrzenie. No to może usłyszeli. End of the world. No tak. Temat, przypomnę, wymyślony przez redaktor Annę, to zagadki rzeczy niezbadane, tajemnicze i tak dalej. No i teraz muszę powiedzieć, że są takie rzeczy jak przesądy, że coś jest feralne, coś nie przynosi pomyślności, pecha przynosi. I znalazłem piosenkę zatytułowaną Feralne rzeczy. Mało tego, będzie to piosenka dla słuchacza od Jabłonek, która jest nieco żywsza od tych dotychczasowych, szukam łagodnego słowa, utworów. Spokojnych utworów. Spokojnych utworów. Za to zespół, podejrzewam, mało komu znany, chociaż bardzo zgrabnie sobie radzący. Feralne rzeczy, posłuchajmy. Yeah. wspomniałem, że chyba mało kto zna ten zespół, patrząc na ciebie znowu wymownym wzrokiem, bo grupa nosi nazwę Hey Hello i chyba jej nie masz swoich zbiorach. Dla mnie to raczej byłaby grupa Bye Goodbye. To jest jeszcze nie wszystko, co mam przygotowane, Aniu. Nie mów hop, dopóki się nie uspokoisz. Na pewno też nie powiem hej, hello. Ale końcówka tego utworu już nawet brzmiała trochę jak cięcie jabłoni. To jeszcze, to jak tam nie docięte, to ja mam przygotowane w zanadrzu. Zresztą temat cięcia jabłoni rozwija się niczym pąki na drzewach. Pan Jerzy do mnie napisał, że słuchacz najpewniej miał na myśli cięcie pielęgnacyjne, które wykonuje się. Na pewno. Kiedy ja tu pomyślałam o cięciu... Takim demolującym? Mm-hmm. Nie wierzę. Nasi słuchacze szanują drzewa. Uważam, że muzykę do cięć pielęgnacyjnych przygotowałam dzisiaj wspaniałą. Raczej do pielęgnacji w ogóle bez cięć. Wręcz, tak. Tak. Do subtelnej pielęgnacji. I teraz kolejny subtelny utwór. I co więcej, polska tajemnica. Z moich pół przymknięty oczy, blask zwęża źrenice, cieplejszy i bliższy niż słońce, przejmij tajemnice. Thank you. To już chyba była prowokacja, to flaczydło. Wiedziałam, że to się tak skończy, ale pomyślałam, że nie może być za miło i nie mogę... Musiałaś zatruć audycję taką glistą. Nie mogę się ograniczać, nie wolno się ograniczać. No dobrze. Poza tym utwór zatytułowany Tajemnica, przynajmniej punkt za temat. Tajemnica, dlaczego się tu znalazł? I właściwie mógłbym przenieść tę samą interpretację do otworu, który szybciutko wyciągnąłem z torebki. Bo otóż nie mam pojęcia, dlaczego go wybrałem. A to wypada tak mówić mężczyźnie, że z torebki? Wypada. A może z torby jednak jakoś ładniej brzmi. Zmienisz zdanie, jak usłyszysz tę piosenkę. Chciałem niniejszym bardzo przeprosić Państwa, że taki stosunkowo krótki utwór wybrałem, ale audycja już pomału zmierza, więc innym razem się poprawię. Nigdy nie spodziewałam się, że ucieszę się, że audycja zmierza, ale dzięki temu był to krótki Slayer. W tekście utworu wyłuskałam jakoś Do you wanna die? I rzeczywiście... No to jest pytanie, czyli kolejna zagadka. Widzisz, jak ja odrabiam lekcje? Ja znam odpowiedź na to pytanie, kiedy słyszę takie utwory. No to co? Z zemsty będzie znowu glucisko? Musimy wprowadzić w nie wiem którym 10 roku funkcjonowania tej audycji słownik terminów zakazanych. Glucisko będzie na pierwszej stronie. To, bo teraz będzie przepiękna piosenka i ja nie mogę... czyli trafiłem. Nie mogę przeboleć tego, że być może za chwilę otrzyma taką etykietę. To jest piosenka z serialu o tajemnicach. Tego modnego ostatnio? Tego modnego serialu. I ona tak zagrała w jednej ze scen, że och i ach, a przy okazji zobaczymy, jeszcze zobaczymy, czy się wybranie bez obrazka. Interesująca kwestia. Przekonamy się za 4 minuty. Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come here and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and it'll wipe your slate clean. Take me to your river, I wanna go. I'll go. Take me to your river, I wanna know. Dip me in your smooth waters, I go in. As a man with many crimes, come up for air. As my sins flow down the Jordan, oh, I wanna come here and give you every part of me. But there's blood on my hands and my lips are unclean. Take me to your river, I wanna go. Oh, go. Take me to your river, I wanna know. Bridges River to z serialu Big Little Lies. Dziwna sprawa, bo jak mnie tak nastawiasz, że padnie epitet na G czy na F, to akurat w ogóle mi się nie chce, bo w ogóle ta piosenka niczego nieprzyjemnego nie zrobiła. Co nie tydzień może... zapominam, że to zawsze działa. Nastawić niepochlebnie i później nie, to... Nie traktuj jak takiego robota, któremu się odpowiednią wajchę przerzuci i on wtedy działa zgodnie z przewidywaniami. Czy ja kiedykolwiek potraktowałam, to byłoby traktowanie instrumentalne. No, czy ja to kiedykolwiek... straszne. Straszne. Ja nie wiem, czy ja bym to przeżył. No więc wycofałem się z kolejnej eskalacji tych szybkich gitar, żeby nie było takiego niesmaku, że ja złośliwie to dla ciebie... Żeby jakieś jabłonki przetrwały. Tak. I sięgnąłem ponownie po grupę, którą bardzo lubię i która ostatnio nie sądzę, by specjalnie królowała na antenie. Zespół Los Lobos wyciągnąłem. Oni mieli taki utwór i usłyszymy go za chwilę. Angels with Dirty Faces. To jest zagadkowy tytuł. Był taki film kiedyś gangsterski swoją drogą, ale w ogóle jak sobie wyobrazić anioła o brudnej twarzy, to można do tego dopisać całą masę różnych historii zagadkowych. Mój radar dość swobodnej i wielkiej czasem improwizacji na temat tematu wyczuwa tutaj pewne nadużycia, jeśli chodzi o dzisiejszy temat audycji. Jak to nadużycia? Anioł o brudnej twarzy to jest anioł o brudnej twarzy. Widziałaś takiego? Nie ma w tym żadnej tajemnicy i żadnej zagadki. Dla mnie to jest ogromna tajemnica. Jak anioł, który z definicji jest uczciwy, czysty, pomaga ludziom, anioł stróż pilnuje, żebyśmy nie wpadli w jakąś dziurę i nagle ma brudną twarz. No ale może, nie wiem, się potknął. Umówmy się tak na koniec. Każdy ma takiego anioła, na jakiego zasługuje. Ty widocznie uważasz, że rzeczą normalną jest anioł z brudną twarzą, a mnie to budzi zdziwienie we mnie. Bo taka czystość przemawia teraz z redaktora Wojciecha Mana. Jak co wtorek. Do usłyszenia. Angels with dirty faces, go with alone. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach: teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś tysiąc ogłoszeń. To może już wystarczy? Nie szukaj, znajdź! W Dasvelt Auto znaleźliśmy dla Ciebie najlepsze samochody używane. Z gwarancją, pewną historią i przebiegiem. Sprawdzone w 117-etapowym teście. Dasvelt Auto. Najlepsze wśród używanych. Znajdź je na www.dasveltauto.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Niki Boon, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.